Muhterem efendim, bütünüyle hayatı ve hadiseleri duyarak, hissederek yaşamanın önemi çeşitli vesilelerle vurgulanıyor. Günümüz insanı ise hep bir yerlere yetişme ve bir şeyleri yetiştirme telaşıyla koşturmaca bir hayat yaşıyor. Hayatı süzerek yaşama ne demektir ve hayatı bu şekilde idrak etme insanın marifet dünyası adına nasıl bir önem arz etmektedir? Süratle akan böyle bir hayatı ifrat ve tefrite girmeden süzerek yaşama nasıl gerçekleşebilir? Bu değişik mülazalarla ifade edilebilir yani. Bazen şöyle diyoruz, eşya ve hadiseler, onların hallac edilmesi. Eşya dediğimiz nesneler, objeler falan demektir. Yani bir yönüyle hayatı çevremizi çok iyi doğru okuyarak, enfüsten afaka kadar doğru okuyarak sürdürme. Her an bilgi dağarcığımıza, dolayısıyla marifet dağarcığımıza ve bilvesiyle muhabbet dağarcığımıza, vesileler vesilesi likaullah'a, iştiyak dağarcığımıza bir şey atmaya bakmak lazım yani her defasında. Çocuk kumparaları var ya, yani 5 kuruş, 10 kuruş filan babası, annesi, yakını bayramda aldığı harçlıkları getirir atar oraya. Kuruş kuruş atar. Fakat bakarsınız bir gün orada bir yükün oluşmuş. Belki onunla çok önemli bir şey bile alınabilir. Şimdi bizim o bilgi dağarcığımıza, o marifet dağarcığımıza muhabbetimizi tetikleyecek, muhabbette, marifette derinleşme dağarcığına ve iştiyak ilali kavullah dağarcığına sürekli bir şey atma, her gün. Yani ben bugün yaşadığım hayattan, nefsim adına, enfüsüm adına ne çıkarıp o dağarcığa atabilirim? Çevremde gördüğüm hadiseler, eşya ve hadiseler, onlardan süzüp, kotarıp, onun içine ne atabilirim? Bunlar benim için ebediyeti peyleme adına çok önemli bir sermaye, Frenk ifadesiyle bir kapitaldir bunlar. Yani bir, meselelere böyle bakma, buna eşya ve hadiselerin hallac edilmesi, biz dahiliz buna. Yani avamca bir gözle bile olsa anatomimize baktığımız zaman, fizyolojimize baktığımız zaman bize anlatacağı çok şey vardır. Hazreti Üstad'ın bidayette nazarları çevirdiği nokta budur yani. Ağzına, gözüne bak. Nefes alırken yani o nefes alma durumuna bak. Konuşurken diline bak yani. Nasıl böyle hızlı komutlar veriliyor? Aklından geçen bir şeyle yani bir yerinde özür dilerim bir kaşınma oluyor. En ciddi durduğum bir yerde bile hiç farkına varmadan orada hemen komut vermeler oluyor, sinyaller oluyor, sen böyle yapıyorsun hemen. Gayri irade böyle yapıyorsun. Bu ne müthiş sistemdir. Nasıl bir şeydir yani. Orada minnacık o nöronlar yani, onlara vazife gördürüyor. Onları izzet ve azametine perde yapmış, umur-u hasise ile kudretin mübaşereti görülmesin diye. Şimdi bunlar düşünme demektir yani. Sen duymanı düşüneceksin. Görmeni düşüneceksin, çok önemli. Koku almanı düşüneceksin. Koku alırken olumsuz şeylerin burnundan içeriye akmamasını düşüneceksin. Konuşmayı düşüneceksin. Mahiyetini düşüneceksin. Soluk almayı düşüneceksin. Midenin çalışmasını düşüneceksin. Enfüs bu. Enfüsün bir diğer yanı da bu mülki yanı. Melekütü yanı da onu, kendi nefsini düşüneceksin. Ruhunu düşüneceksin. Allah'la münasebetlerini düşüneceksin. Bizden çok akıllı insanlar var, Allah'a inanmıyorlar. Muhakemesi bizden çok derin insanlar var. Muhakemeyle ulaşılabilecek insanlığın ihtar tablosuna ulaşamamışlar. Bizim kadar olsun, orta ölçekte veya orta ölçeğin altında Kur'an-ı Kerim'den istifade eden insanlara rağmen onlar o Kur'an-ı Kerim'den onca muhakeme, engin muhakemeye sahip olmalarına rağmen istifade edemiyorlar yani. Yani bir de böyle enfüs açısından, bu yönüyle enfüs açısından meseleye bakma, sürekli hayatını bir tedebbür, bir tezekkür, bir tefekkür dantelası gibi işlemeye bakma yani. Sürekli tığını veya elindeki şeyini hareket ettirirken hep o atkılar üzerinde. Sana bir şekilde bir desen, bir yönüyle bir mana, bir mazmun böyle geri verecek şekilde mantığını o istikamette işlettireceksin. Bu da böyle mesele işte bir yönüyle seninle alakalı dünyanı duyarak yaşama, şuurunda olarak yaşama, kendinin farkında olma, şimdi farkındalık diye bir tabir var, kendinin farkında olarak yaşama ve kendinin eşya ile içli dışlı olduğunun farkında olma ve kendinin aynı zamanda cirmine rağmen cirimlere aşkın münezzeh, mukaddes, müteal varlıkla münasebetin açısından kendi durumunu okuma. Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı da seninle alakalı esas hadiseleri tecessüs etme, tefehüse tabi tutma yani. Çevrende konuşulan şeylerden. Mesela deniyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında hep güzel şeyler duymak istiyordu. Hatta olumsuz isimleri böyle. Bir adamın adı Kaya ise değiştiriyordu onu. Kaya değil diyordu ona. Mesela diyelim ki Ahtar diyordu. Öyle hatırlamıyorum da ben. Fakat çok değiştirdiği isimler var. Bir yönüyle tefeül yapıyordu yani. Mesela bir adamın adı Şum'sa değiştiriyordu onu. Şum değil yani. Tefeül diyordu ona da. Bunun gibi çevremizde olup biten hadiseler vardır esasen. Onlar bile bize bir şey ifade ediyorlardır. Çünkü tesadüfi hiçbir şey yoktur. Hiçbir hadise yoktur. Sizin durup dururken böyle bir terlemeniz, biraz evvel benim öğlende yaşadığım gibi bir hipoglisemi yaşamanız bile hemen düşüneceksin onu. Yani ben ne halt karıştırdım yani bu oldu. Oysa ki bu normal yani. Senin şekerin var orada. İğne vurmuşsun. Vaktinde alman gerekli olan şeyi de almamışsın. Şekerli şeyleri alamamışsın. Düşmüş tabii. Fakat meseleyi sadece dış yüzüyle senin, fiziki yapınla alakalı, bilmem kanınla, deminle, damarınla alakalı meselelere bağladığın zaman meseleyi daraltıyorsun yani. Meseleye genişçe bakmak lazım. Hiçbir hadise başıboş, serseri değildir. Bütün bunlar bir emir, bir irade, bir meşiyetle gayet sistemli olarak hareket eder. Ben o mevzuda herhalde bir hususta gerekli olan tedbiri yapmadığımdan dolayı Cenab-ı Hak teziye buyurdu. İlmi ilahisinde öyle mukaddermiş. Yani bardağınızın devrilmesinden alın, teşevvüme girme değil bunlar. Bir yönüyle ayağınızın sürçmesi, kapaklanmanız ona kadar, yani bir yönüyle işte bir yerinizde bir sızı hissetmeye kadar, birdenbire içinize bir karamsarlığın çökmesine kadar her şey, defaatle arz etmeye çalıştığım gibi İbn-i Ebu Hatim'in o emâ asâbeküm musibetin febimâ kesebet eydîküm, başınıza gelen her musibet sizin kendi elinizle örgüleyip başınıza taktığınız bir külahtır. Evet, ayet onu demiyor da ben öyle lazımı mana verdim yani. Sizin kendi sahi ve gayretinizle o mevzuda iradenizi ortaya koymalıdıkla, cihetinizle, kesbinizle. Bunları da süzme bir yönüyle. Hayatınızı bir yönüyle çok ciddi bir tecessüse, bir tefahüse tabi tutarak yaşama. O tekvini emirlerden teşrii emirler onlara uymaya kadar ondan eşya ve hadiselerin böyle hallac edip savrulmasına kadar ondan şahsi hayatımız açısından sürekli böyle ona yollar bulma. Menfi şeyden bir yol bulma, müsbet şeyden bir yol bulma. Sürekli hep ona doğru yürüme. Hazreti Pir de demiyor mu? Teemmel sütürel kainati fe inneha minel meleil ala ileyke resailu. Kainatın satırlarını, sayfalarını teemmül et. Meleği aladan onlar sana gönderilen risalelerdir. Hiçbir hadise yoktur ki derin bir tecessüs ve tefahüs neticesinde onu az kurcaladığınız zaman, oynadığınız zaman altından hu çıkmasın. Allah'a giden bir yol karşınıza çıkmasın. Hiçbir hadise yoktur. Çünkü her şey onun kontrolünde, onun muhit iradesinin tahtı tesirinde, onun muhit ilminin programına göre cereyan etmektedir. Başta öyle bir hayatın da esasen bence disipline edilmesi lazım, programlandırılması lazım, bir plana bağlanması lazım. Çok defa öyle bir hayat bize çok ciddi bir yorgunluk hasıl edebilir yani. Plan, mesainin tanzimi diyebiliriz yani. Bazen böyle çok hızlı hareket edersiniz de fakat bir mesai tanzim meselesi yoksa şayet bir yönüyle yapabileceğiniz şeylerde konsantre olma, amalin taksimi disiplinine irca edebilirsiniz. Yoksa şayet bazı ahvalde başkalarından yardım alma ve aynı zamanda başkalarına yardım etme gibi taavün düsturunun tesiline bağlı götürülmüyorsa insan çok defa o hadiselerin çarkları arasında ezilir. Doğru düşünemez, isabetli karar veremez, başarıya da ulaşamaz yani. Bu açıdan da sistemli, metotlu çalışmalar çok defa böyle 10 kat hızlı gitmeden daha verimli, daha bereketli olabilir. Yani önemli olan dengeli yaşamadır. Uykuyu dengeli uyuma, yeme içmeyi dengeli yapma, bir yönüyle dinlenmeyi de yine ona göre dengeli yapma, ibadet-i taatta kusur etmeme, ondan ona geçmek suretiyle belki bir iş bir davranıştan feyda feragte fansab ve ila rabbike fergat hakikatiyle ifade buyurulduğu gibi bir yönüyle yani bir cismaniyet adına yorgunluğunu ruhani yorgunlukla gidermeye çalışma, ruhani yorgunluğunu cismani yorgunlukla gidermeye çalışma. Bakın bunlar birer dinlenmedir. Zaten hayatımızı Allah Celle Celaluhu böyle tanzim etmeyi emretmiş bize. 5 vakit namazı farz kılmış. İcabında geceler kalkıp teheccüd namazı kılmayı farz kılmış bize. Böylece hayatımızı bölmüş, parçalamış, sistematik hale getirmiş. Yani böyle yapın siz. Yorgunluğa düşmeden bu hayatı böyle rahatlıkla götürebilirsiniz demiş. Bu açıdan böyle koşmaca bir hayat yaşama yerine belki evet hızlı hareket etmeli insan, aheste revlük etmemeli, gücümüzü sonuna kadar kullanmalıyız. Ne var ki? Yani bunların sistematik olması, belli metotlu olması, işte biraz evvel bahsedildiği gibi mesai çok iyi tanzim edilmesi, cismaniyetimizi unutmadan, onu görmezlikten gelmeden, yuvamızı görmezlikten gelmeden, bir kısım şeyleri almaya ihtiyacımız olduğunu görmezlikten gelmeden, bütün bunları hesaba katarak evvela şahsi hayatımız çok iyi planlanmalı. Aile ile münasebetlerimiz, hayatın o yanı çok iyi planlanmalı. Topluma karşı sorumluluklarımız çok iyi planlanmalı. O zaman insan daha rantablo olabilir. Farkına varmadan. Yani bir köylan gibi koşarsınız bazen. Sistemsizdir, metotsuzdur. Dolayısıyla çok fazla bir şey elde edemezsiniz. Bazıları günümüzde de belki öyle hakikaten metotlu, planlı, projeli adeta böyle kendine göre normal planda bir kaderi programa göre hareket ediyordur yani. Bunlar problemsiz yaşarlar. Fakat bazılarımız da sistemsiz meseleleri böyle koşmacaya bağlı götürürüz. Oysa ki yoruluruz bir yerde yani. Dökülürüz, bıkarız, düşeriz. Evet, şimdi bu meselenin bir yani evvel öyle diyelim onu. Şimdi böyle hızlı, koşmacalı bir hayat içinde siz diyorsunuz ki hayatı nasıl süzerek yaşayalım? Zannediyorum böyle sistematik hale getirilirse şayet, metotlu yaşanırsa, amaç çok iyi taksim edilirse, mesai çok iyi tanzim edilirse ve birbirimizin elinden tutarsak bir yönüyle, birbirimize destek olursak ki Hazreti Pir ona teavün düsturunun tesili diyor yani. Terakkilerin esası olarak söylüyor bunu. İlerlemenin, sürekli çıtayı yükseltmenin yolu, yöntemi budur diyor yani. Bu meseleyi böyle yaparsak zannediyorum hayatı böyle duyarak yaşama aynı zamanda. Kendimizi de dinleme imkanını bulma. Bir yönüyle yani tığımızın bir ucunu sürekli enfüste bu ucunu afakta tutmak suretiyle çok şahane bile meleklerin bile çıkaramayacağı dantelalar ortaya koyma mümkün olabilir bu. Hızlı olmaz bu. Yavaş hareket edersiniz. Hedefiniz bu değilse yine olmaz bu yani. Yani bir taraftan gücünüz ölçüsünde hızlı hareket etmek, bir diğer taraftan da hareketinizi sistemli yapmak. İlahi ahlak bunu gerektirir. Bakın şimdi, Cenab-ı Hakk'ın yani şu kainat kevni mekanları ifade buyururken kün feyekün diyor yani. Ve bizim halk şiirinde daha çok yani divan edebiyatında çok kullanıldığını bilmiyorum da kün fekan şehrinden gelmişim diyor adam. Yani kün fekan tezgahından çıkmışım. Hazreti Pir de kullanıyor. Kün feyekün tezgahı, fabrikası diyor yani. Allah ol deyince oluveriyor. Her şey orada böyle işliyor. Şimdi Allah'ın emirleri karşısında her şey böyle. Ol dedi bir kere var oldu cihat. olma dersen mahvolur, ol dem hemen, hemen diyor Süleyman Çelebi. Farkı yok bunun. Maşa Allahu kan ve malem yeşerlem yekun. Âleme ennallâh alâ külü şeyin kadir ve ennallâh kad ahate bi külü şeyin ilma. Fakat bakın bu namütenahi kudret, bütün kainatları, sistemleri, nebulaları kuşatmanın yanı başında kudret. Şah damarından size daha yakın olan. Ve perde vaz etmiş burada ama görmenizde esasen sizi gördüren, duymanızda size duyuran, konuşmanızda sizi konuşturan o kudreti kahire ve bahire. Bütün bunlar bakıyorsunuz belli bir planla oluyor, kader yani. İlmi, muhiti, ilahi. Allah Celle Celaluhu yapacağı şeyleri, ona evvel ahir yok. O hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. Fakat o ilmi programına, planına göre ortaya koyuyor. Şimdi bu ilahi ahlak, hadis diye rivayet ediliyor. İster öyle kabul edin, ister etmeyin. Tehallaku ve ahlakillah. Allah ahlakıyla ahlaklanır. Efendimiz o ahlakla tehalluk ettiğinden dolayı ona ve inneke lâlâ hulukin azîm buyurulmuş. Sen ahlakın en yücesiyle serfirazsın. Neyin yücesiyle serfiraz değil ki? Ahlakın en yücesiyle serfirazsın diyor. Kasem olsun. Kasem olsun. Şimdi ilahi ahlakla ahlaklanma demek ki başta bir plan, bir proje istiyor yani. Bir kaderi, Allah'ın kaderi programı gibi bir şey istiyor. Bir bina yaparken bile, basit bir bina yaparken bile projesi yapamıyorsunuz. Zemin yoklaması yapmadan yapamıyorsunuz. Buraya bu ölçekte bir bina ortaya koyduğumuz zaman ne olur ne olmaz. Hatta muhtemel zelzeleleri hesaba katıyorsunuz. Richter ölçeğine göre 8-9, onu da mukavemetli olmalı falan diyorsunuz yani. Şimdi davranışlarınızın da ona göre bence bir statiği olmalı. Bir hesabı, bir planı olmalı bunun. Davranışlarınızı onun üzerine bina ederken mutlaka önünü arkasını düşünmeli. Bu ne getirir, bu ne götürür filan değil mi? Bu açıdan yaşadığımız hayatı ve vazifelerimizi rantap hale getirebiliriz yani. Böyle körü körüne hızlı koşmaca yaşamakla değil de esas planla yapabiliriz bunu. Madem Allah Celle Celaluhu varlığı var etmeden evvel önce ne vardı onu bilemeyiz biz yani. Şimdi bu fizik aleminin ötesinde metafizik alem vardı. Onun ötesinde belki psişik alem vardı. Hep ruhaniler vardı. O aynada yine kudretini, azametini, hayatını, semeni, basarını, kudretini, kelamını, tekvinini temaşa ediyordu. Halkını, ibdaını, inşasını, terzikini temaşa ediyordu. İyonlar aleminde temaşa ediyordu. Öbür alemde neden o alemi tekvin buyuracak, neden yaratacak bilmiyoruz onu bu. O alemler her cümerci olduktan sonra yevme tübeddelül ardu, tübeddel kelimesiyle kullanılıyor. Gayrel ardi ve semavatu ve berazülillahil vaidil kahar, hepsi Allah karşısında emre amade tekmil vermek için karşısına çıkacak onun. Her şey yok olacak, silinip gidecek. Sonra varlığı neden tekvin buyuracak, teşkil buyuracak o kendisi bilir. Değişik aynalarda hep kendisini temaşa etmiş, sanatını temaşa etmiş, farklı şeyler göstermiş. Bu dünya sadece şimdiye kadar gösterdiği şeylerin belki mikron hesaplarıyla yani bir santim içinde olan şeydir. Ancak mikron hesaplarıyla hesap edilebilir. Sizin efendim 5 milyar sene, 10 milyar sene, 1 trilyon seneden beri jeolojik dönemler filan, bunlar hepsi hikaye bunlar. Zat-ı Uluhiyet'in tasarrufatı sübhaniyesi kadimesi itibariyle bunlar bir damlacık bir şeydir onun kudretine nispeten. Fakat bütün bunlar hep o muhit olan ilmi ilahi çerçevesinde onun plan ve programına göre ki din-i mübin İslam'da buna kader deniyor. Kör mutezilerin görmediği kader. Günümüzdeki bir kısım efendim görmez körlerin her şeyi insan iradesine veya tabiata, naturalizme veren işte onların görmedikleri kader. Allah'ın planı, programı. İlahi ahlakla tahalluk sayesinde birimizi bin yapabiliriz. Düşünün yani bir yere kayanın üzerine götürüp tohumu koymuyorsun. Yani orada bile basit bir hesap var. Toprağa, toprağın kuvve-i imbatiyesi olan yere koyuyorsun. sulama imkanı var mı yok mu? Güneşleme durumu söz konusu mu değil mi? Şualara açık mı değil mi? Bütün bunları hesap ediyorsunuz. Basit bir şey yani. Bir çekirdeğin bile toprağa gömülmesinde eğer bir kısım hesaplara bağlı işin yürütülmesi gerekiyorsa şayet siz kendi hesaplarınızı böyle alel amya derlerdi eskiler. Körü körüne yürütemezsiniz. Evet, hiçbir hadise boş değildir. Aslında abes yoktur. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin o tevhid şeyinde ifade ettiği gibi her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah diyor. İfrat ve tefrite düşme mevzu. Burada bir yönüyle ifrat ve tefrite düşme ilk dönem o düşünürleri arasında kendisini gösterdiği gibi bir cebri determinizmaya bağlı meselelere yaklaşılmış. Hadiseler hep öyle. Bizi aşkın, iradenin hakkı yenmiş, şartı adi planında bile olsa, yani ille de sebeple sonuç arasında tenasül bir illiyet prensibine göre bir uygunluğun olması şart değildir. Yani varlığın meydana gelmesinde, bundan sonra meydana gelecek şeylerin meydana gelmesinde meseleleri kozalite mülazasına bağlamak doğru değildir. Ne var ki Allah Celle Celaluhu şartı adi olarak iradeyi bazı şeylere sebep gösteriyorsa o sebeptir yani. Defaatle acizden arz etmeye çalıştığım gibi benim arzım bu kadar zayıf. Birileri güzel arz edebilir. Yani burada namaz kılıyorsunuz. La ilahe men kâle la ilahe illallah tekalel cenne. Cenneti biliyorsunuz yani işte. Bir yönüyle küreye arz gibi şey. Belki ondan daha büyük bir şey size verecekler. Köşkler var, villalar var. Ya Allah aşkına la ilahe illallah deme kelimesiyle onun arasında tenasüp var mı? Siz bunu basitçe icra ediyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Fakat öbür tarafta nelere dönüşüyor bu? Siz bir namaz kılıyorsunuz, berzahta bile sizi boş bırakmıyor. Bir eda, bir endam, bir cemali pak ile karşınıza çıkıyor ve size berzah hayatınızda refakat ediyor. Bir oruç tutuyorsunuz, reyyan kapısından girmeye vesile oluyor. Şimdi bunlar da tenasüb illiyet prensibine göre mutlaka bir uygunluk arama doğru değil. Şimdi burada mesele dengeyi koruyamama mevzu, bütün o işlerin büyüklüğü, bizim o mevzuda ortaya koyduğumuz ciddi bir şeyin olmaması, buna bakarak bir determinizmaya giriliyor orada. Cebrilik bizim ilk işte kelamcılar arasında gördüğümüz cebriye. Bu bir sapıklık yani. Bunlar Allah'a inanıyorlar. Bunlar Allah'ın hayat, ilim, semî, basar, irade, kudret, kelam, tekvin sıfatına da inanıyorlar. Halk, ibda, inşa, eyya, imate, terzi sıfatına da, vücut, kıdem, beka, vahdani, tufal, fethin, lavat sıfatına da inanıyorlar. Fakat işte o kader mevzuunda, oradaki o tenasüpsüzlüğü görünce böyle, valla riyaha maruz bir tibni bir kararız biz. Rüzgarın savurduğu yaprakları gibi. Evet. Böyle bir bakış. Şimdi bu, o mevzuda iradeyi görmemezlik açısından belki bir tefrittir. Bakın bir yönüyle o da ifrat olacak. Ayrı bir mesele yani. Nasıl ifrat olur o? Her şey meşeti ilahiyle dönüyor. Dolayısıyla bizim kıymet harbiyemiz yok. İşte bu defa da bir ifrat yaklaşımı oluyor bu. İtizal dediğimiz o belki neoplatonist düşüncenin bir yönüyle İslam dünyasındaki uzantısı diyebileceğimiz anlayış ve telakkiye göre, Yunan felsefesine göre, orada bir de iradenin hakkını vereceğiz diye her şey insan iradesiyle oluyor falan demek. Bu da bir yönüyle bu haliyle ifrat oluyor. Bu ifrat belki karşısında tefriti doğuruyor. Mutlak bir tefrit doğurmasa bile cebri mutavasıtı doğurduğunda şüphe yoktur yani. Siz öyle deyince ben de böyle diyorum gibi bir tepki, bir reaksiyon olabilir yani. Orta ölçekte bir cebrilik meselesi, bir şartlı determinizma, İbn Haldun'un da zahip olduğu bir şartlı determinizma söz konusu olabilir burada. Evet, şimdi meselelere bir yönüyle ifrata tefrite düşmeme, belki ben bu meselede olduğu gibi yani insan iradesi, Cenab-ı Hakk'ın yaratması, yaratma başka bir meseledir. İnsan iradesinin ona sebebiyet vermesi başka bir meseledir. O sebepleri de vaziden Allah'tır. İnsan böyle eli bağlı, kolu bağlı birisi değildir yani. Böyle bir insana zaten Yapılan teklifler de teklifi mala yutak olur. Yani elini kolunu bağlayıp suya atıp batma demek gibi bir şey olur burada. Öyle değildir yani insan. Elleri vardır, yüzmesini bilir, ayakları vardır, çırpınmasını bilir buraya. Aynı zamanda düşmeyebilir filan. Bu kadarcık küçük şeyle kudret ne kadar kahir olursa olsun. Bunun gibi yani bu meselede böyle ifratlara, tefritlere girildiği gibi varlığın yorumlanması mevzuunda da. Mesela naturalizmi bütün bütün böyle inkar etmek, kabul etmemek orada o cereyan eden kanunlar, orada da yine Cenab-ı Hak esbabı izzet ve azametine perde olarak vaz etmiştir. Çünkü bazı şeyler var ki yani sizin kendilerine de göre beğeni duygularınız, takdir duygularınız, tahsin duygularınız. İsim vermeden utanıyorum biraz. Mesela su aygırına baktığınız zaman, timsaha baktığınız zaman ya bunlar da ne ki filan diyebilirsiniz yani. Tahsin etme mevzunda. Oysa ki bunlar sanat-ı ilahidir. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın sizin bilmediğiniz isimlerinden bazen aksettirici şeylerdir. Ona bakan yanıyla güzeldir. O belalar, musibetler bile, Cenab-ı Hakk'ın kahar ismi bile bir yönüyle belki neticesi itibariyle güzeldir. Şimdi dış yüzü itibariyle baktığınız zaman müferebilirsiniz burada. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu orada umuru hasise ile densiz şeylerle kudretin bil fiil mübaşereti görülmesin diye onu ona sebep yapmıştır. Bunu Hazreti Pir'den başkası da ifade etmiyor. Yani her şeyi Allah yaratıyor diyorlar ama fakat böyle meselelere girmede aman bir hata mı ederiz, şu mu olur, bu mu olur? Ben burada dinlenmek için size eskiden de arz ettiğim bir meseleyi arz edeyim. Evet. Orada bile esasen yani yine o kudreti kahirenin çok küçük argümanları, çok küçük böyle figürleri kullanmak suretiyle bir ders verdiğine şahit olmuşumdur. Böyle sırtımı bir çınara vermişim. Umuru hasise ile kudretin açıktan açığa bu başereti görülmesin diye sebepler perde edilmiştir burada. Misal veriyorum yani. İşte mesela yemeği diyelim ağzınızda, tükürük bezlerinin ifrazında ve aynı zamanda yutak, midenin hazmi filan, asit ifrazı onun. Allah Celle Celaluhu bunları izzet ve azametine perde yapmış. Fakat hani bunlar çok hasis şeyler değil. Zat-ı uluhiyete de nispet edilebilir. Mesela diyebilir bir insan ve mahsur yok bunda. Allah yedirdi. Allah içirdi. Allah gördürdü. Allah duyurdu diyebilirsiniz. Fakat öyle şeyler var ki mesela yediniz ettiniz de bir de bunun encamı var yani. Orada da bir fiil var. Şimdi hasis bir iş o. Zat-ı uluhiyetin tenzihiyle telifi zor bir iş. İşte umuru hasise dediğimiz şey odur. O umuru hasise ile kudretin mübaşereti açıktan açığa. Araplar televizyondan mübaşir diyorlar ya yani canlı açıktan kendisini gösterecek, hissettirecek şekilde olmasın diye sebepler vaz edilmiş. Şimdi ben bu meseleye ayrıca rahmetli Hakim Bey karşımda oturuyor, Necmettin Güvenli, Arif abi oturuyor. Bir grup böyle halkalanmışlar, ben de bir şey biliyor gibi konuşuyorum. Meseleyi buraya getirince ben orada misalleri biraz daha densizleştirdim. Yani bir hayvan yediği şeyi yiyor ama ıtraatında kuyruğunu kaldırıyor yani işte. Aslında bunu yapan da filan. Mesele oraya getirdim. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Bunda hilaf-ı vaki bir beyan yok. Fakat madem Allah Celle Celaluhu o türlü icraatına bir kısım esbabı perde yapmış, küstahlık yapmamak lazım orada. Sen de o meseleyi o esbaba mecazi olarak nispet etmen lazım. Orada meselenin hakikatinden kaçma belaatın ta kendisidir. Ama ben burada o kuyruğu kaldırma maldırma meselesini de ona verdim. Nereden çıktığını bilemediğim bir dana burnu başımda bir kavis çizdi. İki tırnağını buraya geçirdi, ikisini de buraya geçirdi. Ben sopsoğuk ter dökmeye başladım birdenbire. Çünkü tesadüfe hamledilecek gibi değil tam oraya geldiğinde. Can havliyle ben söktüm, attım onu. Ya belki olur dedim yani böyle. Şimdi bu hayvanda şaşırmış bir hayvan. Ben meseleyi kestiğim yerden başladım, yine aynı küsarlık içinde devam ettiriyorum. Kuyruk kaldırma falan diye. Bir daha döndü geldi, bir daha tuttu burada. Çok utandım. Bu defa müsaade etmiyorsun dedim. Her şey senin elinde, müsaade etmiyorsun. Hiç unutamam bu hadiseyi. Yani bu hadise 80 senesiz. 30 senelik bir hadise, unutamam hadise. Şimdi kudret bazı şeyleri izzet ve azametine perde yapmıştır. Bunlarda insan böyle ifrata gidince hani ben diyebilir bunları. Bu sebepler bunları oluşturuyor. Bakın naturalizme, yani tabii ilimlere bakınca, tabii ilimlere konu teşkil eden şeylere bakınca öyle diyebilir, yanlışlar sapabilir. Bu bir yönüyle ifrat olur. Tamamen bunlar böyle işte onun sevkiyle filan dediğiniz zaman da o da bir yönüyle bir tefrit olur. Şimdi dün orada bir belgeseli arkadaşımız bize seyrettiriyor da o buzullarda, Antarktika kıtasında o penguanlar filan onların, bağışlayın o buzullarda yaşayan, soğuk kıtada yaşayan beyaz ayılar filan. O karın altında 6 ay güneşsiz orada duruyorlar. Yavrular çıkıyor. Ve çıkar çıkmaz onlar böyle. Hemen çıkar çıkmaz yumurtadan o penguanların şey, yumurtadan çıkar çıkmaz gagasını anasının ağzına uzatıyor. Bunlar. O Doktor Morrison ilk defa bu hayvanlardaki sevki ilahiye dikkati çekmişti. 50'li yıllarda veya onların sonuna doğru kitap neşredilmişti. Türkçe'ye çevrilmişti bu kitap. Fakat az hayvan üzerinde o tecrübeleri anlatıyordu. Yani şimdi bu mevzu o kadar çok belgesel var ki. Şimdi bu yönüyle onu tamamen o işi böyle o hayvanların işte sevki tabisi diyorlar yani. Ona verdiğiniz zaman da ifrat etmiş olursunuz bir yönüyle. Bir başka taraftan meseleye baktığınız zaman da Allah sevk ediyor bunları, ediyor. Yani onların işlerinde öyle bir insiyak yok hiç filan dediğiniz zaman da tefrite düşmüş olursunuz. Her hadisede bu görülebilir. Ben burada başka bir mesele esas Hazretim oraya getireyim. Belki münasebeti var, belki yok. Cenab-ı Hak arkadaşlarımız günümüzde bir hizmete muvaffak kılmış yani. Hizmet ettiriyor. Şimdi bu muvaffakiyet, bu başarıyı görmezlikten gelmemek lazım. Bunu görmezlikten gelirsek nankörlük olur. Yine mektubatta Hazreti Pir'in verdiği o bir yönüyle وَمَا مَدَحْتُ الْقُرْآنَ بِكَلِمَاتِ وَلَاكِنْ مَدَحْتُ كَلِمَاتِ بِالْقُرْآنِ diyor ya, Hasan bin Sabit'in bir sözünün farklı bir versiyonu ifade ediyor orada. Birisi sana diyor bir hilat giydirse, deseler ki sana çok güzel oldun bununla, hani Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem birisi böyle renkli deseni çok güzel bir entari giydiğinde, hatta Cabir diyor ki vallahi diyor ayın 14'ü bir tolunaya baktım bir de ona, o benim gözümde daha parlaktı diyor. Aslında öyle parlaktı ama Cabir gözü gerek ona. Ve bir sahabinin o kadar hoşuna gidiyor ki zannediyor ben de giyince bende de aynı tesiri yapacak, onu bana verir misin diyor. O da hayatında hiçbir zaman isteyene hayır dememiş. İstemek ayıptır da, fakat vermemek de onun gibi bir ayıptır. Biri senden cübbeni istiyorsa çıkarır verirsin. Ceketini istiyorsa çıkarır verirsin. O ayıbı o yapmış, vermemek suretiyle bir ayıp da sen yapma, bu defa iki ayıp olur. Veriyor öyle ona. Şimdi öyle bir cübbe giydiriyor size, böyle bakanlar hayran kalıyorlar. Sana deseler ki Hazreti Pir'in misali bu. Deseler ki güzel oldun maşallah. Tabii var mı benim gibi güzel? Evet var mı? Gösterin bir başka bu edada, bu endamda, bu kamette, bu şıklıkta birisi. Desem bu fahir olur diyor. Yani bir iç kendini beğenme, bir övünme, bir başkalarına karşı çaka, bir çalım olur. Desen ki nerede güzellik, nerede ben falan. O da o nimete karşı bir nankörlük olur. Şimdi orta yol şudur, evet. İlle de diyeceksen şöyle demelisin. Evet bir güzellik var ama cübbeye ait. Dolayısıyla o cübbeyi hediye edene ait. O işin içinden sıyrılacak. Fahirden de kurtulacaksın. Nimeti görmezlikten gelmen nankörlüğünden de kurtulacaksın. Şimdi evet hizmeti imaniyede ifrata tefrite düşmemin mevzu. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir hizmeti var burada. Allah bu arkadaşları sevk ediyor. Bu sevk etmede değişik hikmetleri olabilir. Günahın böyle gırla gittiği bir asırda yaşadığımızdan dolayı günahlarımıza kefaret olsun diye bize iyi şeyler yaptırtıyor olabilir. efendim çamurlara düşe kalka yaşamışızdır. Bize iyi bir rol veriyor. Alıyor bir yönüyle lobiye, bize bir kostüm geçiriyor başımıza. Bir de putra mutra vuruyor ya, televizyona çıkarken bir kere benim de başıma geldi. Evet. Böyle süslüyor Allah Celle Celaluhu. Bizim bu kirli toplum içinde kirlerimiz görünmesin diye Allah Celle Celaluhu hizmete sevk ediyor. Muradi ilahi bu dönemde böyle bir oluşumun meydana gelmesini istemiştir de Allah Celle Celaluhu orada kullanıyor, bizi kullanıyor. Dün bir mülaza ile arz ettiğim gibi kudreti kahire, irade-i bahiresine bazen Allah Celle Celaluhu çok küçük böyle argümanları kullanmak suretiyle, figürleri kullanmak suretiyle kendi kudreti kahiresini, irade-i bahiresini, ilmi muhitini gösterir. Termitlere, karıncalara koca saraylar yaptırtır Allah Celle Celaluhu. Esas kendi büyüklüğünü gösterir. Der ki çevredekilerine, bakın bunlar küçük küçük insanlar, sıradan insanlar. Çoğu Kur'an-ı Kerim'i bile bilmiyor. Derinlemesine bir tefsir hukufları yok bunların. Yayalar bunlar, din mevzunda yayalar. Fünun-u müsvete mevzunda da yayalar. Belli branşlarda bazıları ileride olsa bile her şeyi bilen insan sayısı bir İbn-i Sina gibi, bir Harizmi gibi, bir Zehravi gibi böyle çok şeyi birden bilen insan sayısı çok azdır. Dolayısıyla biz yaya insanlarız. Bu yaya insanlara gökteki kartallar gibi iş gördürme meselesi onun büyüklüğüne delalet ediyor. Burada o şeyler sizi uçurana aittir. Sizi bir üvey haline getirene aittir. Yani böyle yapıyor olabilir bunlar. Şimdi burada sizin say gayret ve iradenizin esasen dehlini inkar etmiyoruz. Fakat bu kocaman işler böyle, bizden büyük insanlar, çok büyük insanlar, devlet-i aliye güçlü bir devlet iken parçaladılar, bir şey yapamadı bakın. Demek ki evet burada Cenab-ı Hakk'ın çok önemli bir inayeti var, riayeti var, kilaati var burada. Bize düşen şey, kendi içimizde irade, meşiyet adına, niyet adına ne kadar şey duyuyorsak onu son santimine kadar kullanmak düşer. Bilemiyoruz onun sınırını, bilemiyoruz. Ha, yaratma meselesine, o meseleyi allama, pullama, şekillendirme, insanları hayrette bırakacak bir kıvama getirme meselesine gelince vallahu halakakum ve ma tamelun. O işi o yapar. Şimdi burada da ifrat olur, tefrit olur yani. Görmeyen kimseler, bir kısım kimseler çıkıp demişlerdir, şov yapıyorlar bunlar. Yani 120 kaç ülkeden geldi son? 124 mü? 124 ülkeden gelmiş. Hani ne ifade eder? Senin bayrağın, senin marşların, su gibi orada Necip Fazıl'ın Sakarya şiirini okuyor. Sezai Bey'in bilmem nesini okuyor yani bu çocuklar. Ve çoğu sizin gibi aksansız konuşuyor bu çocuklar. Hazret diyor ki şov diyor. Ne manası var bunların diyor. Evet bu mevzu öyle bir tefrittir ki hani siz belki affedersiniz bunu. Fakat sahibi adalet olan Hazreti Adil bunu affeder mi affetmez mi bilemeyeceğim ben onu. O oluşumları görmezlikten gelme bir yönlü. Onlara karşı nankörlük yapma bir körlüktür. Ve Allah o körlüğün cezasını verir bir tarafta. Bir diğer taraftan da bunun ifratı vardır. Bütün bunları biz yapıyoruz. Bizim arkadaşlarımız yapıyor. Ferden ferda olunca bu enaniyet olur. Bir egoizma olur. Biz yapıyoruz, yaptığımız şeyi beğeniyorsak bir egosantrizma olur bu. Sadece böyle kendimizi yaptığımız şeyleri güzel görme gibi bir şey oluyorsa şayet narsizm olur. İnşallah. Evet. Bunu topluma mal edersek, bizim bu toplum, yani kahramanlar yaratan bir ırkın afadıyız. Var mı bizim gibi bir cemaat? Cunun, cının, bu türlüsü hiç olmamıştır, bu olamaz da mümkün değil filan diyor. Bu defa şahsi enaniyetinizi o aidiyet mülazasıyla destekliyor, besliyor, payandalar veriyor. Kendinizi namütenayi güçlü görüyorsunuz. İşte bu da bu mevzuda bir ifrattır hafizanallah. Belki burada da iktidar şudur. Evet, Allah Celle Celaluhu biraz evvel bahsetti, mülazalar aklıma gelen şeylerdi. Çok şey söylenebilir bu mevzuda. Bizim gibi küçüklerle, size demeyeyim de benim gibi küçüklerle, Cenab-ı Hak bazı şeyler yapmak suretiyle kendi büyüklüğünü bize hatırlatıyor. Ben karıncayla Firavun'un sarayını yerle bir ederim. Ben bir sinekle bir tiranı yere sererim. Ben bir mikropla bir süfyanı, bir müfridi yerle bir ederim. Allah kudreti kairesini göstermesi için çok küçük böyle materyaller veyahut argümanlar kullanmak suretiyle büyük şeyler yapıyor. Şaşırtıyor bizi Allah Celle Celaluhu. Diğer taraftan mevsimidir, böyle olması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dileğidir ahir zamanda, böyle olması lazım. Devletler muvazene unsuru olabilecek bir devletten mahrumiyetin bir yönüyle acısını sızısını yaşadıklarından dolayı ızdırar hali zuhur etmiştir. Allah'ım bize bir kurtarıcı gönder. Devletler muvazenesinde bir oluşum adına Cenab-ı Hakk'ın bir inayetidir bu. Bilemeyiz bunu. Bu mevzuda kimi kullanır, kimi kullanmaz Allah bilir onu. Bunları görmezlikten gelmeyelim. Fakat görürken de sadece bunları görmeyelim. Sadece bunları görme bir ifrattır. Bunlardan hiçbirini görmeme de bir tefrittir. Her şeyde sırat-ı müstakim, ihtine sırat-ı müstakim diyoruz. Allah'ım ifrat ve tefrite düşürme. Bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Amin. İhtine sırat-ı müstakim. Sırat-ı lezine en'amt aleyhim. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم